عبدالربیع بھائی ذہنی آزمائش کا سلسلہ ہے آپ کا؟ جی الحمدللہ ہمارے آج دار المدینہ اور جامعۃ المدینہ کے اسلامی بھائیوں میں انشاءاللہ مقابلہ ہے، موجود ہیں. آ جائیے بھائی اوپر آ جائیں، ان کے انعامات بھی لے آئیے. اب انشاءاللہ ذہنی آزمائش کا سلسلہ مدنی چینل کے ناظرین اور یہاں موجود حاضرین، انشاءاللہ بہت ساری معلومات میں اضافہ ہونے والا ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے مختلف پہلو، صحابہ اکرام علی رضوان کے بارے میں بہت ساری معلومات ہمیں ملتی چلی جاتی ہے. تو انشاءاللہ اب ذہنی آزمائش کا سلسلہ ہوگا، اور حسب معمول اس سلسلے میں ہم اپنے مدنی چینل کے ناظرین کو بھی شامل کریں گے. مدنی منع آ جائیں سارے، جلدی سے آگے آ جائیں، ابھی آ جائیں. دار المدینہ مکی اور جامعۃ المدینہ مدنی، دار المدینہ والے اس طرف آ جائیں میری دائیں طرف، اور جامعۃ المدینہ مدنی کے اسلام پر اس طرف آ جائیں. ماشاءاللہ یہاں موجود اسلامی بھائی بھی انشاءاللہ شامل ہیں نا ہمارے ساتھ، آپ سے بھی سوالات پوچھتے ہیں انشاءاللہ، اور آپ میں بھی تحائف کی تقسیم ہوگی انشاءاللہ. اور مدنی چینل کے ناظرین بھی ماشاءاللہ دو دن سے ہمیں بڑے پیارے کریکٹ جواب دیتے ہیں اور بہت کوانٹٹی میں دیتے ہیں. تو اب انشاءاللہ آپ کو ہم وہ سوالات بتائیں گے، وہ سوال بتائیں گے جو مدنی چینل کے ناظرین نے ہمیں دینا ہے. میں نے کل بھی ایک مشورہ دیا تھا اور آج پھر میں اس کو ریپیٹ کر دیتا ہوں کہ ہمارا جو سلسلہ ہے، آپ چاہیں تو اپنے گھر میں بھی ایک ذہنی آزمائش کا سلسلہ کر سکتے ہیں. جی ہاں، اس وقت جہاں جہاں موجود ہیں مل کر اگر دیکھ رہے ہیں، آپ اگر دو ہیں تو ایک ایک ہو جائیں، چار ہیں تو دونوں طرف دو دو ہو جائیں، اور اپنے آپ کو کوئی مکی دیوانوں میں شامل کر لے، کوئی مدنی اسلامی بھائیوں میں شامل کر لے. یہاں مکی طلبہ بھی ہیں، مدنی طلبہ بھی ہیں، تو آپ بھی اس طرح اپنے گھر کے اندر جہاں موجود ہیں اس وقت آپ ایک اس طرح کی ترکیب بنا لیں تاکہ کوشچن آنسر سیشن چلتا رہے، ایک دوسرے کو نمبر بھی دیتے رہیں، اور آخر میں جو جیتے اسے کوئی اچھی سی کتاب، امیر علیہ سنت کی کتاب ہو جائے، مکتبۃ المدینہ کی کوئی کتاب ہو جائے، کوئی عطر کا تحفہ دے دیں. اس بہانے آپ توجہ کے ساتھ شرکت کریں گے، اور اگر چاہیں تو آپ اپنے ہمارے تمام سوالات کو نوٹ کرتے چلے جائیں، اس کے جوابات بھی لکھتے جائیں، ایک بہت پیارا مدنی گلدستہ آپ کے پاس جمع ہو جائے گا. اپنے طریقہ کار کو ایک بار پھر بتا دیتا ہوں، ہمارے مدنی چینل کے وہ ناظرین بھی جو شاید آج ہمارے ساتھ پہلی بار شامل ہوئے ہوں، ہمارے اس ذہنی آزمائش کے مقابلے میں چار ادوار ہوں گے، چار دور ہوں گے. پہلا دور ہوگا جس میں 10 سوال آپ سے اور 10 سوال آپ سے پوچھے جائیں گے، ہر سوال کے جواب پر آپ کو ایک نمبر دیا جائے گا، اور اس دور کا نام ہوگا جواب دیجئے سوال کا، جواب دیجئے سوال کا. پھر اس کے بعد ان 10 سوالوں کے اندر آپ کو 3 موقع ہوں گے، آپ کے پاس 3 مواقع ہیں، آپ اشارے طلب کر سکتے ہیں. آپ اگر جواب نہیں آتا تو آپ اشارہ پوچھیں گے، آپ کو ایک اشارہ دیا جائے گا، اور آپ چاہیں تو اس اشارے کی مدد سے بھی جواب دے دیں. دوسرا دور اس کے بعد ہوگا شعر مکمل کیجئے، جس میں آپ کو شعر کی یا تو پہلی لائن یا دوسری لائن بتائی جائے گی، اور آپ کو کہا جائے گا کہ وہ شعر مکمل کیجئے. یہ 5 سوالات اس طرح کے ہوں گے، اور اس کا بھی ایک ایک نمبر ہوگا، 15-15 نمبر ہو جائیں گے. تیسرا دور ہوگا ہمارے اس مقابلے کا، اور اس کے جو نام ہے تیسرے دور کا بڑا ہی دلچسپ ہے، یہ شخصیت کون ہے. آپ کو شخصیت بوجھنی ہوگی، 4 اشارے آپ کو دیے جائیں گے. پہلے اشارے میں اگر آپ نے شخصیت کا نام بتا دیا اور درست بتایا تو آپ کو 5 نمبر ملیں گے، دوسرے اشارے میں بتایا تو 4 نمبر، تیسرے اشارے میں بتایا تو 3 نمبر، اور اگر چوتھا اشارہ بھی آپ نے ہم سے پوچھ لیا اور پھر جواب دیا تو صرف 1 نمبر ملے گا. آخری ہمارا دور ہوگا مدنی گلدستہ، آپ کو ایک ویڈیو کلپ دکھایا جائے گا، اور اس ویڈیو کلپ میں آپ سے پوچھا جائے گا کہ آپ اس ویڈیو کلپ سے متعلق کوئی بھی سوال آپ سے کیا جا سکتا ہے، آپ نے نہایت توجہ کے ساتھ وہ ویڈیو کلپ دیکھنا ہے. تو آپ تیار ہیں؟ دار المدینہ مکی کے اسلامی بھائی، جامعۃ المدینہ مدنی کے طلبا، اپنا اپنا نام بتائیے، سب سے پہلے مائک لیجئے اور اپنا اپنا نام بتائیے. جی مائک کو اوپن کیجئے. جی نام بتائیے. میرا نام محمد بلال عطاری ہے. ماشاءاللہ. جی محمد زہر عطاری. ماشاءاللہ. محمد شمس الدین عطاری. محمد شمس الدین عطاری. جی احمد رضا عطاری. ماشاءاللہ. محمد جواد خان عطاری. محمد عمر عطاری. بالکل آپ ایزی ہو جائیں، بے شک ہم لائیو جا رہے ہیں لیکن آپ توجہ کے ساتھ مشورے کے بعد جواب دیجئے گا. ہر سوال کے جواب دینے کے لیے آپ کے پاس 25 سیکنڈ ہوں گے. جلدی نہ کیجئے گا اور اتنی دیر بھی مت کر دیجئے گا کہ آپ کے 25 سیکنڈ گزر جائیں. سب سے پہلے کہ میں آپ سے سوالات کا سلسلہ شروع کروں, مدنی چینل کے ناظرین اسکرین پر آپ کو ایک ایس ایم ایس کے لیے نمبر دیا جائے گا. فرسٹ کریکٹ 26 آنسر, پہلے ہمیں موصول ہونے والے 26 صحیح جوابات ہم انشاءاللہ آپ کے نام کے ساتھ, آپ کی کنٹری کے نام کے ساتھ انشاءاللہ اناؤنس کریں گے. سوال غور سے سن لیجئے. قرآن پاک میں ایک صحابی کا نام ذکر کیا گیا ہے, وہ صحابی کون ہے اور کس پارے میں ان کا ذکر ہے؟ قرآن پاک میں ایک صحابی کا نام ذکر کیا گیا ہے, وہ صحابی کون ہے اور کس پارے میں ان کا ذکر کیا گیا ہے؟ آپ ایس ایم ایس بھی کر سکتے ہیں, اسکائپ آئی ڈی لائیو مدنی چینل پر آپ ٹیکسٹ بھی کر سکتے ہیں. سلسلے کے اختتام پر پہلے صحیح 26 جوابات دینے والے اسلامی بھائیوں کا نام ان کے ملک کے نام کے ساتھ انشاءاللہ اناؤنس کیا جائے گا. مقابلہ شروع کرتے ہیں اور آج کے سلسلے کا جو پہلا دور ہے, جواب دیجئے سوال کا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. سبحان اللہ, بڑا پیارا سوال. سوال نمبر 1, دار المدینہ مکی کے اسلامی بھائیوں سے, مسجد قبا یہ کہاں واقع ہے؟ اچھی طرح مشورہ کر لیجئے, آپ چاہیں تو اشارہ بھی لے سکتے ہیں. ہمارے سامنے بھی اسکرین موجود ہے, اس لیے اسکرین پر جواب نہ دکھایا جائے. آپ کے پاس 7 سیکنڈ باقی ہیں, آپ چاہیں تو اشارہ لے سکتے ہیں. آپ کا وقت ختم ہو رہا ہے. منورہ سے تقریباً 4.5 کلومیٹر کی دوری پر, 5 کلومیٹر کی دوری پر مسجد قبا ہے. مدینہ منورہ سے تقریباً 5 کلومیٹر کی دوری پر مسجد قبا واقع ہے. آپ نے یہ فرمایا, مسجد قبا اسلام کی سب سے پہلی مسجد ہے, میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی تعمیر میں حصہ لیا, اور آپ کا یہ جواب بالکل درست ہے. سبحان اللہ, مسجد قبا کی فضیلت بتاؤں. سبحان اللہ, میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے جس کا مفہوم ہے, جو طہارت کر کے مسجد قبا میں آئے اور 2 رکعت ادا کرے اسے 1 عمرے کا ثواب ملتا ہے. ایسی مبارک مسجد, اللہ تعالی ہم سب کو مسجد قبا کی بار بار حاضری عطا فرمائے. اب سوال ہے ہمارے جامعۃ المدینہ مدنی کے اسلامی بھائیوں سے, مدنی طلباء سے انشاءاللہ ہم سوال کریں گے. اور آپ سے پہلا سوال یہ ہے کہ وہ کون سا مارکہ تھا جس سے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جنگ سے 1 دن پہلے ہی کفار کے بارے میں فرما دیا تھا کہ کون کب اور کہاں مرے گا؟ غیب کی خبر دینے والے آقا نے, وہ کون سا مارکہ تھا؟ غزوہ بدر. اچھا, غزوہ بدر کا مارکہ تھا کہ جس میں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ فرمایا کہ کون کب اور کہاں مرے گا. جواب بالکل درست ہے. سبحان اللہ. دوسرا سوال, اصحاب فیل کی ہلاکت کا واقعہ کب پیش آیا؟ دار المدینہ مکی کے اسلامی بھائیوں سے سوال. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے پیدائش سے صرف 55 دن قبل اصحاب فیل کا واقعہ پیش آیا. قرآن مجید فرقان حمید میں یہ واقعہ سورہ قریش میں موجود ہے, لِإِيلَافِ قُرَيْش أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحَابِ الْفِيلِ, سورہ فیل میں یہ واقعہ موجود ہے. اور اس میں یہ واقعہ ہمیں ایمان تازہ کر دیتا ہے کہ کس طرح اس واقعے میں ابابیل کے لشکر کو بھیجا گیا اور کنکریوں کے ذریعے کس طرح ان پر قہر الہی نازل ہوا. آپ نے فرمایا کہ 55 دن پہلے, میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت سے پہلے. آپ کا جواب بالکل درست ہے. سبحان اللہ, مقابلہ بہت سخت جا رہا ہے, جواب درست آ چکے ہیں. اب چلتے ہیں جامعۃ المدینہ مدنی اسلامی بھائیوں کے پاس. ذات القرد یہ کسے کہتے ہیں؟ ذات القرد, آپ چاہیں تو اشارہ لے سکتے ہیں. آپ کے پاس 17 سیکنڈ باقی ہیں, 10 سوال میں سے آپ 3 اشارے لے سکتے ہیں. اشارہ دیں, اشارہ دے دیں. ذات القرد کسے کہتے ہیں؟ سوال یہ تھا اور اشارہ یہ ہے کہ یہ جگہ اونٹنیوں کی مناسبت ہے اس جگہ کو. ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اونٹیاں جس جگہ بنتی تھیں اس جگہ کو ذات القرد کہتے ہیں. مدینہ کے قریب پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی اونٹنیاں جس مبارک مقام پر جا کر چرا کرتی تھیں وہ چراگاہ کا نام ذات القرد ہے. جواب بالکل درست ہے. جامعۃ المدینہ مدنی کے اسلامی بھائیوں نے ایک اشارہ استعمال کر لیا ہے. تین اشارے یہ دس سوال کے اندر حاصل کر سکتے ہیں. چلتے تیسرے سوال کی طرف. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی رضائی والدہ کا نام بتائیں. رضاعت یہ وہ رشتہ ہے جو دودھ سے پیدا ہوتا ہے, دودھ سے بنتا ہے. اب میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی رضائی والدہ کون ہے اس کا جواب آپ نے دینا ہے, اور وقت آپ کا گزرتا جا رہا ہے, چاہے تو اشارہ لے سکتے ہیں. پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی رضائی والدہ کا نام حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے. آپ نے کہا کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی رضائی والدہ کا نام حلیمہ سعدیہ ہے, اور آپ کا یہ جواب بالکل درست ہے. سبحان اللہ, میری حلیمہ سعدیہ کے نصیب. واہ, بہت ساری ایسی کرامات, معجزات کا ظہور, ایسے ایسے انوار و تجلیات کا ظہور ہوا. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام بی بی حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ گئے. ایک طویل واقعات ہیں, سیرت کی کتابوں میں موجود ہیں. سبحان اللہ. چلتے ہیں تیسرے سوال کی طرف. خیبر, جس کو مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم سے ایک خاص نسبت حاصل ہے, یہ بتائیے یہ خیبر کا علاقہ یہ کہاں واقع ہے؟ مدینہ منورہ سے تقریباً 320 کلومیٹر دور خیبر ایک ہی شہر ہے. مدینہ منورہ سے آپ نے کہا 320 کلومیٹر کی دوری پر ایک شہر ہے, اور آپ کا جواب بھی بالکل درست ہے. خیبر, الحمدللہ ہم نے مدنی چلے کے ناظرین کو خیبر کے وہ قلعہ بھی دکھایا کہ جو مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے کس طرح فتح کیا, اور آج بھی وہ یادگار وہاں موجود ہے. چوتھا سوال ہمارے دار المدینہ مکی کے اسلامی بھائیوں سے. سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ایک لقب امی بھی ہے, اور اس کے دو معنی ہیں, وہ دونوں معنی آپ بیان کیجئے. اس سوال کے جواب میں ہماری معلومات میں بہت اضافہ ہونے والا ہے. مدی چرے کے ناظرین توجہ کے ساتھ اس سوال کے جواب کی سنیے. آپ کے پاس 13 سیکنڈ موجود ہیں. یہ ام القرآن کی طرف نسبت ہے, اور ام القرآن مکے کا لقب ہے, اور اسی لیے امی کے معنی ہوئے مکے کے رہنے والے, اور اس کے دوسرے معنی یہ ہے امی کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دنیا میں کسی انسان سے علم سیکھا, اسی لیے یہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا بہت عظیم شان معجزہ ہے. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا لقب جو امی ہے اس کی یہ دو معنی بنتے ہیں جو علماء نے لکھے, کہ ام القرآن کی طرف نسبت ہے, اور ام القرآن یہ مکہ مکرمہ کا نام ہے, لقب ہے, لہذا امی کے معنی ہوئے مکہ پاک کے رہنے والے. دوسرا معنی یہ ہے کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے دنیا میں کسی سے لکھنا پڑھنا نہیں سیکھا, اور پھر بھی ساری دنیا کو پڑھانے والے, ساری دنیا کے رہنما, میرے آقا علوم عطا فرمانے والے, اور یہ بھی میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا بہت ہی عظیم و شان معجزہ ہے. علماء کرام نے اس پر بڑی بحث کی ہے کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جو دنیا میں کسی اور سے علم نہیں سیکھا, لکھنا پڑھنا نہیں سیکھا, اس کی کیا وجہ ہے, اور یہ ابحاث آپ سیرت کی کتابوں میں پڑھ سکتے ہیں. بہرحال آپ کا جواب درست ہے. پانچواں سوال ہمارے جامعۃ المدینہ کے طلبا سے. مکہ پاک میں ایک عظیم واقعہ پیش آیا. آپ سے چوتھا سوال ہے. فتح مکہ کے لیے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جو تشریف لے گئے تو اس میں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے لشکر میں کتنے لوگ شامل تھے؟ بارہ ہزار کا لشکر تھا. میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جب فتح مکہ کے وقت مکہ پاک میں داخل ہوئے تو 12,000 افراد کا لشکر تھا, اور یہ جواب بالکل درست ہے. پانچواں سوال. پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پہلی زوجہ محترمہ کا مبارک نام بتائیے. پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی پہلی زوجہ کا نام حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا ہے۔ ہماری امی حضور اور ازواج مطہرات میں جو ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سب سے پہلی زوجہ محترمہ ہیں، ان کا نام حضرت بی بی خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا۔ جواب آپ کا بالکل درست ہے۔ فتح مکہ کی بات آپ سے ہوئی، آپ سے پانچواں سوال یہ ہے کہ مکہ پاک میں داخل ہوتے وقت وہ جو عظیم منظر تھا، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان مبارک پر کون سی سورہ مبارکہ موجود تھی؟ میرے آقا کون سی سورہ کی تلاوت فرما رہے تھے؟ سورہ فتح کی تلاوت فرما رہے تھے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ والے دن سورہ فتح کی تلاوت فرما رہے تھے۔ جواب درست ہے۔ پانچ پانچ سوالات ہو چکے ہیں اور ایسا لگتا ہے کہ تیاری بڑی مضبوط ہے، مقابلہ بہت سخت جا رہا ہے، اور پانچوں نے یعنی دونوں ہمارے جو طلبہ ہیں انہوں نے پانچوں کے پانچوں سوالات کے جوابات درست دیے ہیں۔ مدری چلے کے ناظرین، آپ سے بھی ایک سوال پوچھا گیا، امید ہے آپ کی طرف سے جوابات کا تانتا بندھا ہوگا۔ پھر دوہرا دیتا ہوں، سوال آج آپ سے تھوڑا مشکل کیا گیا ہے۔ سوال کیا ہے کہ یہ بتائیے قرآن پاک میں کس صحابی کا ذکر ہے اور وہ ذکر کس پارے میں ہے؟ آپ نے صحابی کا نام بھی بتانا ہے اور پارے کا بھی ذکر کرنا ہے۔ چلتے ہیں چھٹے سوال کی طرف، دار المدینہ مکی کے اسلامی بھائیوں سے، کیا حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت بی بی خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے بطن سے پیدا ہوئے؟ پیارے آقا کے صاحبزادے حضرت ابراہیم کیا بی بی خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے بطن سے پیدا ہوئے؟ جی نہیں، پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ایک فرزند حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علاوہ باقی ساری اولادیں حضرت بی بی خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بدن سے پیدا ہوئیں۔ جواب ان سے سوال پوچھا گیا تھا کہ حضرت ابراہیم جو ہیں وہ بی بی خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے بدن سے پیدا ہوئے، جواب دیا کہ ایسا نہیں، بلکہ انہوں نے ہماری معلومات میں مزید اضافہ کر دیا کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک فرزند حضرت ابراہیم کے علاوہ تمام اولاد بی بی خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بطن سے پیدا ہوئی۔ جواب بالکل درست ہے۔ چھٹا سوال ہمارے جامعۃ المدینہ کے اسلامی بھائیوں سے، آپ کے آج مقابل بڑی تیاری کر کے آئے ہیں، اور جامعۃ المدینہ کے طلبہ سے سوال یہ ہے، حضور جان عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے دن رات کو سات سیکنڈ باقی ہیں، چاہیں تو آپ اشارہ لے سکتے ہیں۔ اشارہ چاہیے آپ کو۔ غار حرا یہ وہی غار ہے جہاں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مکی زندگی میں عبادت کرنے جاتے تھے۔ اشارہ ملنے کے بعد دس سیکنڈ کا ٹائم دیا جانا چاہیے۔ اب آپ فوری جواب دے دیں ورنہ آپ کا وقت ختم ہو چکا ہے۔ پیارے مدینہ منورہ سے تقریباً 80 میل کے دوری پر ایک جبل حیرا نامی پہاڑ ہے، اس میں ایک غار ہے، اس غار کو غار حیرا کہتے ہیں۔ بیٹا میں نے آپ کو اشارہ بھی دیا تھا کہ مکی زندگی کے دوران میرے آقا عبادت کے لیے وہاں جاتے، تو یہ مدینہ منورہ کے قریب نہیں، مکہ مکرمہ سے 3 میل کی دوری پر جبل حرا، جسے جبل نور بھی کہا جاتا ہے، وہاں اس کے پہاڑ کے اوپر ایک غار ہے جسے غار حرا کہا جاتا ہے۔ آپ کا جواب درست نہیں ہے۔ اب چلتے ہیں ہم ساتویں سوال کی طرف، ہمارے جامعۃ المدینہ کے اسلامی بھائیوں سے، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو امیر الحج کب بنایا گیا تھا؟ واقعی یہ ناظرین کے لیے بھی بڑا دلچسپ سوال ہے کہ کوئی ایسا موقع بھی آیا کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امیر الحج بنایا۔ ہمارے جامعۃ المدینہ کے اسلامی بھائیوں کے پاس جواب دینے کے لیے 12 سیکنڈ ہیں۔ اشارہ آپ کو بھی اشارہ چاہیے۔ یہ واقعہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ذوالحجہ سے 1 مہینہ پہلے فرمایا تھا۔ اب آپ نے مہینہ بھی بتانا ہے اور سال بھی بتانا ہے. اشارے کے بعد آپ کے پاس صرف 10 سیکنڈ ہوا کرتے ہیں اور اب ٹائم آپ کا ختم ہونے کے قریب ہے. نو جی کا سر سال کون سا تھا؟ ہجرت کے پہلے سال. اب پسٹ ہو گئے, آپ نے 9 ذوالقعدہ کہا. جواب یہ ہے کہ ذوالقعدہ کا مہینہ تھا اور سن 9 ہجری تھی. 9 ذوالقعدہ نہیں تھا, یہ سن 9 ہجری تھی. آپ کا جواب بھی درست نہیں ہے. مقابلہ ایک بار پھر برابر ہو گیا ہے. چلتے ہیں 8ویں سوال کی طرف. میرے آقا مدینہ والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اعلان نبوت فرمایا تو مدینہ منورہ میں اس وقت کون لوگ آباد تھے؟ اعلان نبوت کے بعد اس میں اوس اور خزرج اور کچھ یہودی آباد تھے. اس وقت مدینہ منورہ میں عرب کے 2 قبیلے اوس اور خزرج اور کچھ یہودی لوگ آباد تھے. آپ کا جواب بالکل درست ہے. چلتے ہیں ہم 8ویں سوال ہمارے جامعۃ المدینہ کے اسلامی بھائیوں کی طرف لے کر. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرزند حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنے عرصے تک حیات رہے؟ تقریباً 1.5 سال تک. حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ 1.5 سال تک حیات رہے. جواب بالکل درست ہے. 9ویں سوال, آقا علیہ السلام کی اجازت کے بعد کن صحابی نے سب سے پہلے ہجرت کی؟ ہجرت کرنے والے سب سے پہلے صحابی کون ہیں؟ مقابلہ برابر ہے. ہجرت کے واقعات ہم نے بہت سنے ہیں, آج یہ معلوم ہوگا کہ سب سے پہلے وہ کون سے صحابی تھے جنہوں نے ہجرت کی. حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ. حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مکہ پاک سے مدینہ طیبہ ہجرت کی تھی, اور اس کے بعد یکے بعد دیگرے دوسرے لوگ بھی مدینہ طیبہ روانہ ہونے لگے. جواب بالکل درست ہے. مقابلہ ایک بار پھر بہت انٹرسٹنگ, بہت دلچسپ مرحلے میں داخل ہو چکا ہے. 9ویں سوال ہے ہمارے جامعۃ المدینہ کے طلبہ سے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت بی بی خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی زندگی میں کتنے نکاح فرمائے؟ 4 نے حضرت بی بی خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حیات ظاہری میں کوئی بھی نکاح نہیں فرمایا. بی بی خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب تک حیات رہیں میرے آقا نے ان کے دور میں کوئی نکاح ان کے علاوہ نہیں فرمایا. جواب بالکل درست ہے. ویری ٹف کمپٹیشن. چلتے ہیں 10ویں سوال کی طرف. حضرت آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا, بلکہ یہ سوال ہے ہمارے دار المدینہ کے اسلام سے کہ مسجد قبا کی بات آپ سے کی گئی تھی, یہ بتائیے کہ کتنے دنوں میں مسجد قبا تعمیر ہوئی؟ مسجد قبا 14 یا 24 دن میں تعمیر کی گئی. مسجد قبا جو اسلام کی سب سے پہلی بہت مبارک مسجد, آج بھی مدینے جانے والوں کے لیے بہت بڑی زیارت گاہ ہے. یہ ایک روایت کے مطابق 14 یا دوسری روایت کے مطابق 24 دنوں میں تعمیر ہوئی. جواب بالکل درست ہے. اب جو پوائنٹس ہیں ہمارے جامعۃ المدینہ مدنی کے 8 اور دار المدینہ مکی کے 9, لیکن ایک سوال باقی ہے. اگر آپ بھی درست جواب دے دیں گے تو مقابلہ پھر برابری پر آ سکتا ہے. آخری سوال ہمارے پہلے دور کا, اور وہ سوال ہے ہمارے جامعۃ المدینہ کے اسلامی بھائیوں سے. حضرت آمینہ رضی اللہ تعالی عنہا کی وفات کب ہوئی؟ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عمر شریف جب 6 برس تھی تو حضرت آمینہ رضی اللہ تعالی عنہ یعنی ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی وسلم کی والدہ ماجدہ کی وفات ہو گئی. ہمیشہ یاد رکھیں جب کسی صحابیہ یا کسی اب یوں سمجھیں کہ عورت کی بات ہو رہی ہے اور ہماری بزرگ ہوں وہ, تو رضی اللہ تعالی عنہا کہا جاتا ہے, اور جب مرد کی بات ہو تو رضی اللہ تعالی عنہ کہا جاتا ہے. جواب آپ کا بالکل درست ہے. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی عمر مبارک جب 5 یا 6 برس تھی, اس وقت 6 برس تھی, تو بی بی آپ کی والدہ ماجدہ حضرت آمینہ رضی اللہ تعالی عنہا دنیا سے پردہ فرمایا. جواب بالکل درست ہے. پہلا دور پورا ہو چکا ہے, 9 نمبرز ہیں. ایسا لگتا ہے کہ اب دوسرے دور کے اندر جا کر کچھ ہم قریب نتیجے کے قریب پہنچیں گے, لیکن اب موقع ہے ہمارے ناظرین کا. آپ لوگ سب تیار ہیں؟ آپ سے سوال کیا جائے اور آپ کو سوال کے جواب پر تحفہ بھی دیا جائے, سبحان اللہ. یہ بتائیے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے امت پر حج فرض ہونے کے بعد کتنے حج ادا فرمائے؟ نبی پاک نے حج امت پر فرض ہونے کے بعد کتنے حج ادا فرمائے؟ ہمارے اسلام میں مائک لے کر جائیں اور پہلے دیکھیں کہ اگر کوئی نئے اسلام میں جواب دینا چاہتے ہیں تو ان کو موقع دے دیں، ورنہ پھر کسی بھی اسلامی بھائی کو. جی مائک لے کر ادنان بھائی آپ جائیں، کارڈلیس مائک اگر ہو تو وہ دے دیں. اچھا ہے کارڈلیس مائک ہے، ٹھیک ہے آپ دے دیں کسی کو. ایک حج آپ کنفرم کہہ رہے ہیں؟ جی. اچھا کوئی اور جواب دینا چاہیں گے؟ دوسرے اسلام میں بھی جواب دے دیں. جی غور کر کے. 150. کتنے حج؟ 150. 150 حج. اچھا جی ایک حج. جواب یہی درست ہے کہ میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے امت پر حج فرض ہونے کے بعد ایک ہی حج فرمایا اور اسے ہی حجت الوداع کہا جاتا ہے. جواب بالکل درست ہے، ہمارے پہلے اسلام بھائی نے جواب صحیح دیا. آئیے اپنا انعام حاصل کیجئے، ہمارے مفتی صاحب کے ہاتھوں فرض علوم کورس کا میموری کارڈ انہیں تحفے میں دیا جا رہا ہے. ماشاءاللہ، اللہ تعالیٰ آپ کو بھی حج کی سعادت عطا فرمائے. ماشاءاللہ. چلتے ہیں میرے پیارے اسلامی بھائیوں دوسرے دور کی طرف. ہمارا مقابلہ دلچسپ مرحلے میں داخل ہو رہا ہے اور اب یہ دوسرا دور بہت پیارا دور شعر مکمل کیجئے. اس میں ان دونوں طرف کے اسلامی بھائیوں کو یہ بھی موقع دیا جائے گا، اگر آپ کے پاس کوئی ناخواں ہیں آپ چاہیں تو اس شعر کو فرض میں بھی پڑھ سکتے ہیں. ہمارے دار المدینہ مکی کے اسلامی بھائیوں سے جو شعر پوچھا جائے گا، یہ بہت پیارا شعر، سبحان اللہ، یا شاہ مدینہ میری امداد کو آؤ، یا شاہ مدینہ میری امداد کو آؤ. ٹائم آپ کا شروع ہو چکا ہے. ٹائم آپ کا ختم ہو چکا ہے، اب آپ شعر سنائیے، آپ نہیں سنا پا رہے. یا شاہ مدینہ میری امداد کو آؤ، آفات و بلیات کے پنجوں سے نکالو. یہ آپ کا جواب درست نہیں ہوا. چلتے ہیں آپ کی جامعۃ المدینہ والوں کی طرف. آئے ہائے، اعلی حضرت کا بڑا پیارا شعر، سبحان اللہ. کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجہ تیرا، کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجا تیرا. آپ میں سے کس کس کو یاد ہے؟ ارے اتنے ساروں کو یاد ہے. یہ جی قدمی ہاضا علی رقبتی کلی ولی، کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجا تیرا. آپ کا جواب درست نہیں ہے، سب مل کے پڑھ لیتے ہیں. کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجا تیرا، شیر کو خطرے میں یاد نہیں کوتا تیرا. رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی منقبت میرے رضا نے لکھی اور اس کا یہ شعر تھا. اب دونوں طرف پھر مقابلہ برابر ہو گیا ہے. اب پھر چلتے ہیں مدرسۃ المدینہ دار المدینہ کے اسلامی بھائیوں کے پاس، مکی طلبہ کے پاس. اعلی حضرت کا بہت ہی خوبصورت شعر. اللہ اللہ، میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب. اے ہے، یہ شعر تو پڑھتے جائیں اور جھومتے جائیں، کیا پیارا شعر ہے. آپ کا ٹائم. میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہوں مالک کے حبیب، یعنی محبوب محب میں نہیں میرا تیرا. سبحان اللہ سبحان اللہ، جواب بالکل درست ہے. چلتے ہیں اب ہم جامعۃ المدینہ کے اسلامی بھائیوں کے پاس. عطار ہمارا ہے سر حشر اسے کاش، عطار ہمارا ہے سر حشر اسے کاش، دستِ شہبت کا سیر ملی ہو، دستِ شہبت سبحان اللہ سبحان اللہ. تیسرا شعر بہت خوبصورت, ہم خاک اڑائیں گے جو وہ خاک نہ پائی, ہم خاک اڑائیں گے جو وہ خاک نہ پائی. سبحان اللہ. شعر تھوڑا مشکل ہے تو ایک اشارہ دے دیتا ہوں, یہ اعلی حضرت کا شعر ہے. ٹائم آپ کا ختم, بالکل ختم ہو گیا. ٹھیک, آپ نہیں بتا سکے, یہاں ہے کوئی سنانے والے؟ اچھا چلے بھائی مائک لے کے جائیں, اگر یہاں سے جواب مل جاتا تو یہاں بھی ایک اور تحفہ دے دیتے انشاءاللہ. ٹھیک ہے, ہمارے اسلام بھائی سنائیں گے, دیکھیں صحیح سنائیں گے نا انشاءاللہ. چلیں مائک لے کے جائیں بھائی. ہم خاک اڑا, یہ بڑا پیارا کلام ہے, اعلی حضرت نے کمال کیا اس کلام کے اندر. ہم خاک ہیں اور خاک ہی ماں واہ ہے ہمارا, خاکی تو وہ آدم جد اعلیٰ ہے ہمارا. اس نے لقب خاک شہنشاہ سے پایا, جو ہے درے کرار کے مولا ہے ہمارا. اور آپ سے سوال ہے, ہم خاک اڑائیں گے جو وہ خاک نہ پائی, آباد رضا جس پہ مدینہ ہے ہمارا. آئے آئے آئے آئے, آباد رضا جس پہ مدینہ ہے ہمارا. کیا خوبصورت محاورے کو استعمال کیا ہے, ہم کہتے خاک اڑائیں گے, یعنی کچھ بھی تو نہیں ملا, اے رضا ہم خاک اڑائیں گے اگر وہ خاک نہ پائی. کون سی خاک؟ آباد رضا جس پہ مدینہ ہے ہمارا. مدینے کی خاک مل جائے تو سب کچھ مل جائے گا. آپ کا جواب درست ہے, آئیے اور مفتی صاحب کے ہاتھوں آپ بھی میموری کارڈ کا تحفہ لے لیجیے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ, فرض علوم کورسز یہ پورا پھر سننا بھی ہے آپ نے انشاءاللہ انشاءاللہ. اچھا اب کتنے کتنا پوائنٹ کتنے بھائی؟ دونوں کے دس دس ہیں, لیکن میرا خیال ہے کہ جامعۃ المدینہ کی ایک باری باقی ہے. تو جامعۃ المدینہ کے اسلامی بھائیوں سے سوال, آہ وہ آنکھ کے ناکام تمنا ہی رہی, آہ وہ آنکھ کے ناکام تمنا ہی رہی. اے ہائے ہائے, شعر تھوڑا سا مشکل تو ایک اشارہ دے دیتا ہوں, یہ اعلیٰ حضرت کے اس کلام کا شعر ہے, نعمتیں بانٹتا جس سمت وہ ذیشان گیا. آہ وہ دل جو جس پہ قربان گیا, آہ وہ دل جو تجھ پہ قربان گیا. آپ کے پاس چار سیکنڈ ہے, آپ قریب تو پہنچ گئے, شعر کو درست کرنا چاہیں تو کر لیں ورنہ. آہا وہ دل جو تجھ پہ قربان ہے, قربان گیا. آہ وہ آنکھ کے ناکام تمنا ہی رہی, ہائے وہ دل جو تیرے در سے پر ارمان گیا. جواب درست نہیں ہے, مقابلہ مجھے لگتا ہے پھر برابر ہو گیا ہے. اور اب چلتے ہیں ہم چوتھے شعر کی طرف, اور یہ شعر پوچھا جائے گا ہمارے دار المدینہ مکی کے اسلامی بھائیوں سے. اگر نہیں میری ایسی قسمت صدا حضوری کی پاؤں لذت, بہت مشہور کلام امیر اہل سنت کا. یہ تو جواب بھی طرز میں ہونا چاہیے, اتنا پیارا شعر اور اتنی پیاری اس کی طرز ہے, سبحان اللہ. اگر نہیں میری ایسی قسمت, اگر نہیں میری ایسی قسمت, صدا حضوری کی پاؤں لذت. اگر نہیں میری ایسی قسمت, صدا حضوری کی پاؤں لذت, رولا ہے مجھ کو تمہاری غربت, رولا ہے مجھ کو تمہاری غربت. نبی رحمت شفیع امت. جواب درست ہے. چلیں, اے کاش کے آ جائے عطار مدینے میں, اے کاش کے آ جائے اثار مدینے میں، اے کاش کے آ جائے اثار مدینے میں، بلوا دو شہن شاہ ابرار مدینے میں، بلوا دو شہن شاہ. آپ کا جواب درست نہیں ہے، آپ کا شعر کا مفہوم تو درست ہے لیکن جو الفاظ ہیں وہ شعر کے یہ ہیں، شعر کے یہ ہیں، بلوا لو خدا را اب سرکار مدینے میں. اب مقابلہ دار المدینہ مکی جو ہے وہ دیکھیں کس طرح ٹرن ہوا ہے، پہلے جامعت المدینہ والے آگے تھے، اب دار المدینہ والے آ کے ہیں. اور آخری شعر ہے اور میرے حساب سے یہ تھوڑا سا مشکل شعر ہے، لیکن مجھے لگتا ہے دار المدینہ والے شاید اس کا جواب دے دیں گے. کثرے دنا کے راز میں عقلیں تو گم ہیں جیسی ہیں. آئے ہائے اعلی حضرت کیا بات ہے. کثرے دنا کے راز میں عقلیں تو گم ہیں جیسی ہیں، امام اہل سنت کا شعر، پوچھتے کیا ہو عرش پر یوں گئے مصطفیٰ کے یوں. کلام یہ ہے، اب آپ اس کلام کا یہ شعر سنا دیجئے. اشارہ بھی مل گیا آپ کو لیکن سیکنڈ چار باقی ہیں، دو ایک اور ٹائم ختم ہے. کوئی ناظرین میں سے بتانے والے؟ ارے سبحان اللہ، ناظرین کی باری تو پوری ہو گئی نا، اب آپ کا اگلے سیگمنٹ میں باری آئے گی. کثرے دنا کے راز میں عقلیں تو گم ہیں ایسی ہیں، روح قدس سے پوچھئے تم نے بھی کچھ سنا کہ یوں. آئے آئے سبحان اللہ، ان کا جواب بھی جناب ختم ہو گیا. اب آخری سوال ہے، اور اگر آپ اس سوال کا جواب دے دیں تو شاید مقابلہ پھر برابر ہو جائے. اہل عمل کو ان کے عمل کام آئیں گے. اہل عمل کو ان کے عمل کام آئیں گے، تکتا ہے بے کسی میں تیری راہ، دے خبر للہ دے خبر میری للہ دے خبر. آپ سے سوال ہے، یہ جواب درست تھا یا نہیں تھا آپ کو نہیں پتا. اہل عمل کو ان کے عمل کام آئیں گے، میرا ہے کون تیرے سوا اہل خبر. یہ جواب بھی درست نہیں تھا، ایک شعر دوسرا آپ نے لے لیا اور دوسرا مصرع دوسرا لے لیا. بہرحال آپ پوائنٹس بتا رہے ہیں کہ دار المدینہ مکی 11 اور جامعت المدینہ مدنی جو ہے وہ 10. دوسرا راؤنڈ بھی ہمارا، دوسرا دور بھی پورا ہو چکا ہے. اب چلتے ہیں تیسرے دور کی طرف. آپ گھبرائے نہیں، ایک نمبر کا فرق کبھی بھی ختم کیا جا سکتا ہے. اب آ گیا ہے موقع شخصیت کے بوجھنے کا. آپ کو فارمیٹ پہلے بھی بتا دیا گیا تھا کہ شخصیت کس طرح آپ سے سوال کیا جائے گا، آپ اس کے لیے تیار ہیں. ٹھیک ہے، آپ کو پہلا اشارہ دیا جائے گا اور اس اشارے سے آپ نے اس شخصیت تک پہنچنا ہے. اگر آپ پہلے اشارے میں جواب دے دیں گے تو 5 نمبر ملیں گے، دوسرے میں دیں گے تو 4، اسی طرح نمبر کم ہوتے جائیں گے. آپ اس کے لیے تیار ہیں؟ پہلا اشارہ باب المدینہ کراچی. غور کر لیجئے گا، جواب دینے میں جلدی نہ کیجئے گا. اگر آپ جواب دے دیں گے تو 5 نمبر تو مل جائیں گے، لیکن ایسا نہ ہو اگر غلط دے دیا تو یہ جواب غلطی. دوسرا سوال، دوسرا اشارہ یہ ہے کہ وہ ساحل سمندر پر موجود ہیں. اب اگر آپ جواب دیتے ہیں، یہ یاد رکھیے گا کہ ساحل سمندر پر فقط ایک بزرگ موجود نہیں ہیں، کراچی کے کچھ اور بھی ساحل ہیں. آپ چاہیں تو جواب دے سکتے ہیں، رسک لینا چاہیں تو لے لیجیے، 4 نمبر مل جائیں گے. ایک اور اشارہ لے لیں تو شاید مزید آپ قریب پہنچ جائیں گے. اگر اس میں جواب دینا چاہتے ہیں تو آپ کو 4 نمبر مل جائیں گے. عبداللہ شاہ غازی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، شاہ احمد دورانی بابا رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ. نہیں آپ نے ایک بزرگ کا نام لینا ہے. میں نے آپ کو یہ کہا ہے کہ ایک سے زائد بزرگ ہیں. میرے ذہن میں جو شخصیت ہے آپ نے اس شخصیت کا نام لینا ہے اور وہ ایک ہی نام لینا ہے. آپ بتائیں وہ اگر نام لینا چاہتے ہیں نام لیں، اشارہ لینا چاہتے ہیں تو اشارہ لے لیں. ٹائم آپ کا گزر گیا، اتنا ٹائم نہیں لیجیے، ایک اشارہ اور دے دوں. ان کے نام کے ساتھ لفظ غازی بھی آتا ہے. عبداللہ شاہ غازی رحمۃ اللہ تعالیٰ. عبداللہ شاہ غازی رحمۃ اللہ تعالیٰ، جواب بالکل درست ہے، لیکن چونکہ آپ نے تین اشارے استعمال کیے تو اب آپ کو آج کے سلسلے میں تین نمبر دیے جائیں گے. تین نمبر ان کے ایڈ کر دیجیے تو دار المدینہ مکی کے اسلامی بھائیوں کے نمبر ہو چکے 14 اور 10 نمبر ہیں جامعۃ المدینہ مدنی کے اسلامی بھائیوں کو. اگر آپ نے برابر آنا ہے تو آپ نے پہلے یا دوسرے اشارے میں نام بتانا ہے آپ کا. آپ اس کے لیے تیار ہیں، آپ سے سوال کیا جائے. ٹھیک ہے، پہلا اشارہ عراق. عراق اولیاء اکرام کی سرزمین ہے. آپ یہ فیصلہ پہلے اشارے میں شاید نہیں کر پائیں گے، آپ کو دوسرے اشارے کی مجھے لگتا ہے کم از کم ضرورت پڑے گی. دوسرا اشارہ یہ ہے کہ وہ امیر المؤمنین ہیں. مولا کائنات سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. شیر خدا مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم، جواب بالکل درست ہے. جناب مقابلہ پھر برابر ہو چکا ہے اور یہ بہت زبردست انہوں نے اچیومنٹ حاصل کی ہے. میں سمجھ رہا تھا یہ ایک اور اشارہ لیں گے. اب 14 نمبر برابر ہو چکے ہیں. باری ہے مدری گلدستے کی. مدری چل کے ناظرین، مجھے امید ہے آپ بھی اپنے گھر میں مقابلہ کر رہے ہوں گے. مجھے نہیں پتا آپ کے گھر میں کون جیت رہا ہے یا کون پیچھے رہ گیا، لیکن جو جیتے اسے انعام ضرور دیجیے گا. لیکن ہمیں آپ سے بھی ایک سوال کے جواب کا انتظار ہے. وہ کون سے صحابی ہیں جن کا ذکر قرآن مجید میں ہے اور قرآن پاک کے کس پارے میں ہے؟ اس جواب کا مجھے انتظار ہے. امید ہے کہ وہ جواب ہمیں مل جائے گا. اب باری ہے ہمارے ناظرین کی. آپ سب تیار ہیں؟ چلیں اب آپ کو بھی ایک شخصیت کے بارے میں اشارہ دیا جائے گا. اگر آپ اس کا جواب درست دیں گے تو انشاءاللہ آپ کو بھی تحفہ دیا جائے گا. ٹھیک ہے، آپ تیار ہیں؟ جی. آپ کو تین اشارے ملیں گے، ٹھیک ہے، اور آپ نے ان تین اشاروں میں ان شخصیت تک پہنچنا ہے. ٹھیک ہے، پہلا ان کا اشارہ. امیر اہل سنت فرماتے ہیں کہ جس کو مدینے جانا ہو ان کے در پر چلا جائے. جن کے در پر حاضری سے مدینے کی یوں سمجھ لیجئے اجازت ملا کرتی ہے. اچھا ابھی بھی ہاتھ اٹھ گئے. ایک اور اشارہ دے دوں. مرکز الاولیاء لاہور. ارے سارے کھڑے ہو گئے. چلیں اب اس میں پھر مدری فیس بھی لے لیتے ہیں، یوں کرتے ہیں نا. چلے بیٹھ جائیں، بیٹھ جائیں، سارے بیٹھ جائیں، بیٹھ جائیں. یہ اب ٹوپی والے اسلام میں آگے آئے ہیں نا ذرا میدان میں. اب یہ جواب دیں گے تو بتائی تھی، کچھ نعتیں بتائی ہیں، کچھ کلام بتائے ہیں جس کے اندر سے ان سے سوال لیا جاتا ہے، لیکن شخصیت انہیں نہیں پتا اور مدنی گلدستہ کون سا چلے گا یہ انہیں نہیں پتا. چلتے ہیں مدنی گلدستے کی طرف. یہاں موجود اسلامی بھائی بھی، مدنی چینل کے ناظرین بھی، اس کو غور سے دیکھیے. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. یہ عمارت بناتے ہیں نا تو پہلے کیا بناتے ہیں؟ اس کا نقشہ. نقشہ بنا. اچھا پھر مزید بڑی عمارت بنانی ہوتی تو ماڈل بھی بناتے ہیں اس کا. ماڈل بھی بناتے ہیں نا، ماشاء اللہ. تو اب یہ کہ جو والدین اپنی آخرت کی بہتری چاہتے ہیں، اپنی اولاد کو صدقہ جاریہ بنانا چاہتے ہیں، ماشاء اللہ. دیکھو آپ ڈاکٹر بناؤ گے تو بھی آپ کو موت آئے گی، یہ پتا نہیں کہ آپ ڈاکٹری دیکھ سکو یا نہیں دیکھ سکو گے. آپ اس کو مطلب یعنی کہ ایم بی اے کراؤ گے تو بھی آپ کو موت تو آئے گی. اچھا آپ اس کو سی اے کراؤ گے، چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ بناؤ گے تو بھی موت آئے گی. آپ اس کو پائلٹ بناؤ گے تب بھی موت تو آئے گی. اور یہ ڈگریاں تو بہت دیر میں ملتی ہیں، بہت اس میں کئی سال چاہیے. خدا بہتر جانے کہ آپ ان کی ڈگری دیکھ سکو یا نہیں دیکھ سکو. اور آخرت کا ان ڈگریوں میں جو جو دو چار ڈگریوں کا میرے نام لے. آخرت کا کانسیپٹ نہیں ہے, تصور نہیں ہے کہ پتہ نہیں کیا ہو جائے. جیسے کہ وہ ایک بہت پرانا واقعہ جو مجھے کسی نے سنایا تھا کہ ایک بیچارہ وہ متوسط الحال شخص تھا, نارمل ایک آدمی تھا, تو اس کو بڑا ارمان تھا کہ میرا بیٹا ڈاکٹر بنے اور امریکہ جا کر ڈگری لائے ڈاکٹری کی. تو اس نے ادھر پڑھایا, پھر اس کو اپنا پیٹ کاٹ کے قرضے کر کے کسی طرح بھی اپنے بیٹے کو ہوائی جہاز میں چڑھا دیا, امریکہ بھیج دیا. امریکہ سے پڑھ کر وہ ڈاکٹر آ گیا. اب وہ اس نے وہ سب یہ بالکل تیار ہو کے آ گیا, سمجھے. اب کلینک پرائیویٹ کھولنا تھا امریکہ کے ڈاکٹر کی. تو اس سلسلے میں بھی ترکیب بن گئی کہ وہ اب کلینک کھولیں گے. اسی دوران اس کو بخار آ گیا, بخار آیا, بخار بڑھتا چلا گیا, یہاں تک کہ وہ ہفتے بھر کے اندر وہ امریکہ کا سند یافتہ ڈاکٹر جو تھا وہ دم توڑ گیا, اس کا انتقال ہو گیا. اب باپ پر تو قیامت ٹوٹ پڑی, صدموں کے پہاڑ ٹوٹ پڑے کہ اتنا قرضہ کر کے پیٹ کاٹ کر, پیٹ کاٹنے میں چھری سے پیٹ کاٹنا نہیں ہوتا, پیسے بچانے کو کہ روکا سوکھا کھا کر کچھ بچت کرے اس کو پیٹ کاٹنا بولتے ہیں. تو بچت کر کے کسی طرح بےچارے نے کہا اب میرے بڑھاپے کا سہارا بنے گا اور میرا اس کا بھی مستقبل روشن ہو جائے گا, اور یہ سنہرے خواب جو تھے وہ شرمندہ تعبیر نہ ہو سکے, سب ادھورے رہ گئے, اور یہ نوجوان جو تھا وہ روشن مستقبل کے سنہرے سپنے دیکھتے ہوئے اندھیری قبر میں اتار دیا گیا. اب اللہ جانے اس میں اندھیرا تھا یا اجالا تھا, یہ تو ہم سے مطلب ہمارے سامنے نہیں ہے, لیکن ہم عام طور پہ قبر کو اندھیری قبر ہی بولتے ہیں, تو اس کو اندھیری قبر میں اتار دیا گیا. اب یہ کہ اس میں آخرت کا کوئی تصور نہیں ہے کہ ڈاکٹر صاحب ان کے لیے صدقہ جاریہ بنے نہیں بنے, ٹھیک ہے نا. عالم دین جو ہے نا اگر بنا, نیک اولاد چھوڑی, تو پھر یہ مرنے کے بعد صدقہ جاریہ تو کر, باپ زندہ رہ گیا بیٹا چلا گیا. بارہ ایسا ہوتا ہے کہ بیٹا ڈاکٹر بنے اس سے پہلے باپ, ماں باپ دنیا سے چلے جاتے ہیں. بہت سارے ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ جو چلے جاتے ہیں اور بیٹے کی کمائی کھانے تک وہ زندہ نہیں رہتے. تو اس لیے جس کام میں نفع زیادہ ہو نا اس میں ہاتھ ڈالتا ہے آدمی. تو اس لیے ان کے والدین سرپرستوں کو چاہیے کہ پہلے نقشہ بنائیں کہ میرے بچے کو, ابھی تو ہم نے مدنی منا بنایا ہے, اب اس کو جاپان کا گڈا بنانا ہے یا پیرس کا پپو بنانا ہے, یا مدنی منے سے اس کو مدنی مبلغ بنانا ہے, اس کو قاری قرآن بنانا ہے, اس کو عالم دین بنانا ہے, اس کو مفتی اسلام بنانا ہے. یہ ابھی سے آپ مطلب اپنے تصور میں خاکہ بنائیں. سر ماں باپ اچھے مستقبل کا سوچتے تو ہے نا, تو یہی تو اچھا مستقبل ہے کہ قبر بھی روشن ہو جائے. الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. میرے پیارے محترم اسلامی بھائیوں, ذہنی آزمائش سلسلہ جس میں دونوں طرف کی جو طلبہ ہیں, مکی طلبہ اور مدنی طلبہ جامعۃ المدینہ اور دارالمدینہ کے مقابلہ برابر ہے, ممکن ہے کہ یہ سوال اس سلسلے کو ڈیسائیڈ کر دے گا. ایک ٹیم سبقت میں جا سکتی ہے اور ہو سکتا ہے ایک طلبہ جو ہے وہ پیچھے رہ جائیں. چلتے ہیں دارالمدینہ مکی کے اسلامی بھائیوں سے سوال آپ سے. اس مدنی گلدستے کے کانٹینٹ کے بارے میں ہم نہیں کریں گے جو باپا نے فرمایا, آپ نے بہت غور سے دیکھ رہا تھا, آپ سب دیکھ رہے تھے, لیکن سوال تھوڑا سا ہٹ کے ہے. اور ماشاء اللہ دیکھیں ہمارے اسلام نے امامہ بھی سجا لیا جن کو امامہ کا تحفہ پیش کیا گیا. تو سوال یہ ہے کہ ابھی جو آپ نے گلدستہ دیکھا, مدنی گلدستہ, امیر علیہ سنت پیارے پیارے مدنی پھول عطا فرما رہے تھے, امیر علیہ سنت کے مبارک امامے پر تو پھول تھا, کیا نگران شورا کے امام شریف پر بھی تھا؟ یہ سوال پانچ نمبر کا ہے. نہیں, آپ سے الگ سوال ہوگا. ٹائم آپ کا شروع ہو چکا ہے. نہیں تھا. نگران شورا کے سر پر امام شریف جو تھا اس پر گلاب کا پھول جب باپا لگاتے ہیں تو ہم نے دیکھا ہے نگران شورا بھی لگاتے ہیں. آپ نے کیوں کہا کہ نہیں تھا؟ اس مدنی گلدستے میں موجود نہیں تھا. اس مدنی گلدستے میں جو نگران شورا نے امامہ پہنا تھا اس پر پھول موجود نہیں تھا. جواب درست ہے. پانچ نمبر مل چکے ہیں دار المدینہ مکی کے اسلامی بھائیوں کو. اب آتے ہیں اسی مدنی گلدستے سے متعلق آخری سوال. مے بی دس از دا ڈسائڈر آف دیٹ پرٹیکولر سلسلہ, ہو سکتا ہے ڈسائڈ کر دے, فیصلہ کر دے یا پھر مقابلہ برابر ہو جائے. سوال یہ ہے کہ امیر علیہ سنت جس مائک پر مدنی گلدستہ عطا فرما رہے تھے کیا اس پر مدنی چینل کا لوگو لگا ہوا تھا یا نہیں؟ لگا ہوا تھا مدنی چینل کا لوگو. ابھی تھوڑی دیر پہلے میرے پاس مائک تھا اور اس پر مدنی چینل کا لوگو تھا, اس طرح کا لوگو لگا ہوا تھا. جی لگا ہوا تھا. آپ کا جواب غلط ہے. امیر اہل سنت جس مائک پر گفتگو فرما رہے تھے, مدنی پھول عطا فرما رہے تھے, اس پر لوگو نہیں لگا ہوا تھا. مقابلہ آپ نے بڑا ڈٹ کر کیا. یہ سوال واقعی ایک ایسا سوال ہوتا ہے جو ہر چیز بندہ اس وقت یاد نہیں رکھتا. ہماری مجلس نے آپ کو تھوڑا ٹوسٹ دے دیا. آپ غور سے اس لیے دیکھ رہے تھے گلدستہ کہ اس گلدستے سے متعلق سوال کیا جائے گا. آئندہ آنے والے طلبہ یاد رکھیں, ہم کچھ بھی آپ سے پوچھ سکتے ہیں. بہرحال مقابلہ بڑا زبردست ہوا. دار المدینہ مکی کے اسلامی بھائی آج سبقت لے گئے. جامعہ والے نہ گھبرائیں. یاد رہے کہ 12 قسم کے طلبہ مکی, مدنی, بغدادی, اجمیری طلبہ آتے رہیں گے. 6 طلبہ یعنی 6 جو ہماری شعبہ جات ہیں, دیوانے ہیں, وہ آگے جائیں گے اور 6 جو پیچھے رہ جائیں گے وہ بھی نہ گھبرائیں. ایک موقع آخری سلسلے میں قرآن دازی کے ذریعے 2 جو ہے وہ ٹیموں کو, 2 قسم کے طلبہ کو دیا جائے گا. اگر آپ قرآن دازی میں جیت گئے تو پھر آپ واپس کوارٹر فائنل میں آ جائیں گے. اور یاد رہے مدنی چینل کے ناظرین کہ 12ویں رات کو انشاءاللہ عزوجل اس مقابلے کا فائنل ہوگا اور اس میں انعام کیا دیا جائے گا وہ آپ کو 12ویں رات کو ہی بتائیں گے. اب باری ہے ہمارے ان اسلامی بھائیوں کی کہ جنہوں نے, جو ناظرین سے ہم نے سوال کیا تھا کہ وہ کون سا سوال, وہ کون سے صحابی ہیں جن کا نام قرآن پاک میں موجود ہے اور کون سے پارے میں ہے, تو انشاءاللہ اب اس کا جواب دیا جا رہا ہے. اسلام میں بیٹھ جائیں تاکہ انشاءاللہ بھی سلسلہ ہمارے اختتام کی طرف ہے انشاءاللہ. محمد بلال اطہر اتاری, جواب درست کیا کرے یہ سن لیں. حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ صحابی ہیں کہ جن کا نام قرآن پاک میں موجود ہے اور 22 سورہ احزاب جس کے اندر یہ ان کا نام موجود ہے. ایک اسلامی بہن ہے باب المدینہ سے, ان کا جواب بھی درست ہے. عبد الرحمان اتاری سردار آباد, ساجد اتاری منظور کالونی باب المدینہ, عبد الکریم راجا خارادر باب المدینہ, محمد شعیب باب المدینہ, طیب رضا اتاری کلفٹن باب المدینہ, احزاب رضا اتاری حیدرآباد باب الاسلام سندھ, محمد فیضان پنجاب سے, زیشان رضا اتاری یو کے, رضوان احمد ہند, بنت سعید اتاریا رحیم یار خان پنجاب, عبید الرحمان رضا اتاری قائد آباد باب المدینہ, محمد عمران رضا اتاری حیدرآباد باب الاسلام سندھ, بنت محمد حاجی یونس اتاریا وہاڑی پنجاب, تسلیم رضا اتاری مہاجر کیمپ باب المدینہ, ایک اسلامی بہن عزیز آباد باب المدینہ, ڈاکٹر محمد رفیق مکہ المکرمہ, حماد احمد یو کے, وسیم لالا ہند, محمد نعیم عباس اتاری افریقہ, انس اتاری مدینہ المنورہ, محمد عزیر رضا اتاری زمزم نگر حیدرآباد, زمان خان اتاری ڈیرہ غازی خان, نجم الحسن ریاض عرب شریف, اور محمد عمیر اتاری ناروے. گویا دنیا کے مختلف ملکوں سے ہمیں جواب درست آیا. ماشاءاللہ ہماری معلومات میں سلسلے میں بہت اضافہ ہوا. سلسلے کا اختتام ہے, ہم جانے والوں کو خالی ہاتھ نہیں جانے دیتے. ہمارے سلسلے کی روایت ہے, بہت پیاری کتاب امیر علیہ سنت کی, ہر کسی کو پڑھنی چاہیے. کفریہ کلمات کے بارے میں سوال و جواب, اگر ابھی تک آپ نے نہیں پڑھی یہ کتاب ضرور حاصل کیجیے مکتبۃ المدینہ سے. انشاءاللہ ہمارے مفتی صاحب کے ہاتھوں آج جامعۃ المدینہ مدنی کے اسلامی بھائی جو ہم سے بچھڑ رہے ہیں, ہو سکتا ہے کچھ دنوں کے لیے بچھڑ رہے ہوں, پھر آئیں, آپ کے لیے تینوں کے لیے انشاءاللہ یہ تحفہ مفتی صاحب پیش کریں گے انشاءاللہ. ماشاءاللہ اللہ تعالی ہم سب کو علم دین سے مزین فرمائے, علم نافع عطا فرمائے. مدنی چینل کے سلسلے دیکھتے رہیے, اسی طرح گھر بیٹھے آپ مدنی پھول حاصل کرتے رہیں گے, بہت کچھ سیکھتے رہیں گے. سلسلہ ذہنی آزمائش کل ایک بار پھر لے کر حاضر ہوں گے. کل الگ طلبہ ہوں گے, الگ انشاءاللہ شعبوں کے طلبہ ہوں گے, ہو سکتا ہے مدرسے کے ہوں, جامعہ کے ہوں, یہ 3 شعبوں کے درمیان مقابلہ ہے. اور پھر انشاءاللہ پہلے کوارٹر فائنل, پھر سیمی فائنل, اور 12ویں رات انشاءاللہ فائنل ہوگا. اللہ تعالی ہم سب کو علم دین سیکھنے اور اسے یاد رکھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. تھوڑی دیر کا بریک لیں گے, اب آپ مدنی نیوز دیکھیں گے, دعوت اسلامی کی انگلش میں مدنی خبریں دیکھیں گے. جیسے ہی آپ واپس آئیں گے بلیسنگز آف میلاد سلسلہ ہوگا جس کا ٹاپک بڑا پیارا ہے, ہم نعت کی صورت میں قرآن سناتے ہیں. آج آقا کی بدا سرائی ہوگی مگر قرآن کی زبانی ہوگی. ہمارے ساتھ رہیے گا. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم.